رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیبیں خالی ہیں صدقے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ابن حجر اسقلانی روایت لائے ہیں، فرشتوں نے پوچھا اللہ سب سے قوت والی چیز آپ نے کون سی پیدا کی؟ فرمایا پہاڑ۔ کہا اس سے قوت والی؟ فرمایا لوہا۔ لوہے سے پہاڑ کٹ جاتا ہے نا۔ کہا اس سے قوت والی؟ کہا آگ۔ آگ سے تو پانی بن جاتا ہے۔ کہا اس سے قوت والی؟ کہا پانی۔ پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کہا اس سے قوت والی؟ کہا ہوا۔ ہوا پانی کو اٹھاتی ہے، بخارات بنتے ہیں اور بارش اور بادل بن جاتے ہیں۔ کہا اس سے قوت والی؟ کہا کسی مومن کا صدقہ۔ کچھ نہیں ہے جیب میں، صدقہ کرنا ہے؟ جی میرے مالک صدقہ کرنا ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ۔ کسی کو ملتے وقت مسکرا کے ملنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ میرے بھائی کیا ہو گیا؟ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان۔ کچھ نہیں کر سکتے تم کسی مسلمان کے لیے ملتے وقت مسکراہٹ، خندہ پیشانی، ہاتھ پورے کا پورا اپنائیت سے احترام سے ملائیے۔ فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا۔ دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، گناہ دونوں کے پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ۔ مسکرانا کسی مسلمان بھائی کو ملتے وقت صدقہ ہے۔ کچھ نہیں دیا، لکھا گیا صدقہ۔ وَارِشَادُكَ الرَّجُلْ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَا۔ کسی کو راستے کا پتہ نہیں، اس کو روکنا، السلام علیکم، بھائی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، میں آپ کی رہنمائی کروں۔ آپ نہ یہاں سے سیدھا جائیے گا، تھوڑا سا آپ لیفٹ ٹرن کریں گے نا، ساتھ ہی مسجد آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہاں لکھا ہوگا بورڈ پہ مسجد اقصی۔ آپ نے چند کلمات بولے، جیبیں خالی تھیں، لیکن جیب بھر کے صدقہ کرنے والوں کے برابر تمہارا اجر و ثواب ہوگا۔ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ۔ کسی نبی نے کو دیکھا، نظر کمزور ہے، وہاں جاہلوں کی طرح نہیں کرنا، اس کو گرنے دو، کہاں گرتا ہے۔ مَنْ كَمَّ أَعْمَانِ الطَّرِيق۔ جو نبی نے کو غلط راستے پہ چلاتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا اگر تم یہ کرو، بھاگ کے پکڑو، السلام علیکم، میرے محترم کہاں جانا ہے؟ میں آپ کو پہنچا دوں؟ نہیں نہیں میں چلا جاؤں گا۔ اچھا کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے دو کلمے بول دیے، ان کو پہنچا دیا، کچھ نہیں تھا، لیکن اجر اتنا ہی ملے گا جتنا تم نے صدقہ کیا ہے۔ الامر بالمعروف لک صدقہ والنہی عن المنکر لک صدقہ۔ اچھی بات کسی کو بتا دو، برائی سے منع کر دو، تمہارے لیے صدقہ ہے۔ آپ آخر تو کسی کو ملتے ہو نا، کسی کی چائے پہ جاتے ہو، کسی کو چائے پہ بلاتے ہو، بیٹھو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ گھر میں بھی خیریت تھی۔ آپ پسند کریں گے میں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں؟ ایک حدیث سنا دیں، ایک اچھی بات بتا دیں، نیکی کا حکم۔ آپ کو پتا میں نے یہ بات سنی، حدیث میں آیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مجلس نیکی کے حکم سے خالی نہیں ہونی چاہیے، برائی سے روکنے سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ معاشرے خوبصورت ایسے ہی بنتے ہیں، معاشرے فساد لڑائی سے نہیں بنتے، معاشرے تو محبت سے بنتے ہیں، احترام سے بنتے ہیں معاشرے۔ اس لیے